الله الرحمن الرحيم. محمد الشاعر عبارت تے رواں وعلامت کو اللہ یتخل احبارا لا بھی کم وعلامت ہو اللہ یتخل احبارا ولا بھی و اللہ یقبلا علامات علامات الاسماء ولا علامات الافعال علامات مجرور منصوبیہ کا مجرور ہے و اللہ یقبلا منصوبہ ویلے یقبل لپاره مقول دی دا یقبل لپاره دا مقول دی منصوب دی ودا نه مستوب دی چرنا دا څه شو دی علامات علامات الاسماء ولا علامات الافعال وللخفي في كلام العرب فوائد دونو فوائد دونو تنوین میرا کوئی آیا فوائد ہوئے بڑے تنوین میں کوئی آیا فوائد ہو سکتا منتر جمون دو جمع منتر جمون دو جمع منتر جمعہ ہو غیر مصرح خواہی بکر تنوین میں فوائد ہو کر ربط بین الاسمائن نحو زائی دون فی الدار اول فعلین والفعلین اول فعلین نحو اريد ان تضرب او اسم وفعل کذا ربط بالخشبة اول جملتین نحو ان جاءنی زیدن زیدن اکرمته وغیر ذلك من الفوائد وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا اي طرفا اي طرفا اذ ليس مقصودا بالذات بالذات مثل المسند والمسند اليه والمسند اليه دا ایسو دے تعریف نہ ورس یا اہا علامے دے خرسے کا ذکر کر دی لکہ دیس میں علامے تا وہ شالے وے وہ دے فیل علامے یا پا خارج چیز دے خرس علامے تا وہ شالے چیز دے وہ دے کنا پا کمی کمی علامے جی دی چی پیسا رہتا پیشن دے ویچو وہ علامات ہو وہ علامات دے خرس دا وہ زمین خرس کر دے دا آدادو ان لا یفیخل احبار عنہ چی نبی سی تیجی احبار رکول عنہ دے دنا یہ دائی وہ محبر بھی ہی محبر عن ہو نواقع کے لئے مقمون علیہ ہے بے نواقع کے لئے مصند علیہ ہے بے نواقع کے لئے محبر عن ہو چیوی امصد علیہ بھی سمجھ رکھا نا مقمون علیہ بھی وَلَا بِهِ وَنُفَيْتِذِ اِحْبَار بِهِ پَدَسَرَ خیر کھا نا اِحْبَار وَيْقَوَلَ پَدَسَرَ اِدَنَا اِحْبَار وَيْقَوَلْ جَدَنَا نَسَيْتِذِ وَإِحْبَار یعنی دائی مخبر بھی آنا واقع تھی صرف کہتا ہم نے کہنا مسند بھی ہی دانا واقع تھی محکم بھی ہی دانا واقع تھی لپو پہ دیکھا نا دہا Thank you. مخبر عنه مقوم عليه مسند اليه ماذا كان دا تو چې دې وګړه کنه چې کوم څه مخبر عنه وي اصلي مقوم عليه هادي مسند اليه هادي او مخبر به او مسند وبل انا اول بقوم به سره کنا دا ټول درې سره یو شای دي نه دا وی چې علامه دا ان لا سخل احبار چې نو سي دې احبار کول ان هو دې دنا تشوا کنا دې دنا دې ولا به ان سي دې احبار پر کول به هي پد سره دا یا علامه تشوا کنا ویله فکر چې کا محضر ان هو سره کنا ها دا واقع شي بیا ما برانو خمیش بشاری چی دا حسا دی علامه دی چاوا دی اسم وا تیش بکن دی چی آقا داشت موجود شی دای ما برانو واقع شی دی خدای اسم شو خرم شو دی خدای سی شو لکه چو علامه و خفا دی چاوا دی اسم وا دی چی آقا داشت موجود شی چی کمی بده کنه دی خدای سی شو جیسیم دی اسم شو خرم شو جیسیم خالان کمیش خبر آقا پا خرم شو جیسیم دی تیش بکن دانه که مخبر بهی چه بعد که پدر سر سعیشی مخبر بهی خصاده چهوا علامه دی فیل به چه دا چکمی مور بیشی دا چکمی علامه دی فیل بودا خو بیا خرس رو شده شده جنگی فیل شو و دل خدا خرس رو کنه بیره کن نانه دا که او پی ری دایوا وزا جنگی و بلا دا چه آج جا خود علامه نا خصام و را دوسر دیم نمارد دکه چه پخیر شبه بیری کن شپینده کل حاضی خواسو على ما كما هذا خطا وخطا وخطا ولا شيء جمال جدو في شيء ولا يجدو في غيره خطا دي شيء خلا جميع بيا مخبر عنه ده خطا دي شاوا ده اسم ده خدا منا چه ده اسم شه موجود ايجي و بلچه شبه نموجود ايجي بچه ده خرق شه موجود ايجي ده خطا دي اسم شوان خطا دي وخلان که همش خطا دي شاوا ده اسم غرده بولي تشوا کہ یہ مدہ پخر سے نہیں موجود ہے وہ دار دے مثال کا احباب بھی مخبر بھی چکن دی اخا کا دے چاوا دے پھیل ہوا میرے دامہ سے دفعہ پھر سے موجود ہے پخر دے پھیل شبے نہ موجود ہے وہ خر پخر دے پھیل نہ رہتا نا ہاں میرے پخر سے نہ موجود ہے تو پو بھی دے واجی میں داخل کن میں کلے ہمارا جن کی مدد کرا سیدھا نہ مبرامو کس نہ مخبر دی ہم لکه چې مبرانو خاصه دي چې هغه علامه دی اسم وا د چې دای ځه شي چې دا خاصه په دشه موجود شي علامه د خدای خاصه شته شو اسم شو خو خلان کې مشو خبره په هر شه دي دا نه دای چې شي مبر دی واقع شي مبر دی خاصه دي چې هغه علامه دی پیرو د دای چې په دشه موجود شي چې دې بده کنه د خدای سره چې دې دی فعل شو خرص نشو تشو کنه نه نه ځه و بلا وجه دا چیز میبره کنه چه علامه نخواست مرادو خواستا منه و خواستا دیشی خدا منه چه پی خشش موجوده گی بگرش شبه نموجوده چه بیا ما برانو خواستا دی چه دو دی اسم دی دامان چرا پیتم شو موجوده گی مواد اسم نه و فیل پخر شبه نموجوده چه اینه و ما بر بیهی خواستا دی چه ها چیز میدی دی فیل و چه دی دامان چرا پیتم شو موجوده گی پیتم بخر شبه نموجوده چه تشوا اچھا و بل و ان لا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال و بلا ذاتك دي خاصات و علامات چې دای به نه کوي د خطو علامات چې ها اسماء چې څنګه مش علامات اسماء ده که شوی دي الف لام ده کنه ها و ها اذا فت ده کنه و دخول ده جمع ټول ده کنه و غیره و غیره تشو کنه دا ټول چې نو ده کنه ولا علامات الافعال ونا علامات الافعال چې نشا د خود د کړه دا هو ده کنه او خپل نه دا خپل نه چې موږ پیدا کنه سمرا علامات چې شاري کړي نه دا به وایا نه کبره دي دا به وایا نه کبره دي تشوا کنه ده کنه په کته پر ولا هغه وځو چې دا دی وا علامات یې سمانه کبره ده کچ کچ علامات یې سم قبيله کو دي علامات نه خو خواص مراد دي کنه دي خو علامات یې سم نشو کنه ده دارنګه چې دا علامات دې نه علامات یې فل په دشي وو موجوده شي جنم دي واه علامات نه خواص مراد دي خواص چې جنم بدا سره کنه چې د بدش موجود بلا خو ځه خاصه دې فل نه شي دي خاصه دې شوې ته ورشي چې خالصه په دشي موجوده شي ورته شي نه موجوده دا علامات په ټول خواص مراد تشو کنه اچھا اسی اعتراف کو دکې دې نه سپېږه کې دپوس عبارت نشو علامت ہو اللہ سے خدا بار ان غلا بھی وان لاگ بنم یہ دین ادا کر تو تجھے مشاد اس طرح موش عبارت تھا چدائی نہ مخبران ہوا تھا سر کدا یعنی مخمن علی ہا فکرام سے نوا کرے انہوں مخبر دی ہوا کہ نہیں ہا بکم بھی ہا نوا کہتے جی نو مخزلے ہوا کہ نو مسن دی ہوا کہتے جی و یوا علامات اسم دے فعل اخر ہیں پریشان بھی پریشان بیا دا کو جس نے ذکر فائدہ شو ذکر سے فائدہ بعد ہم چدائی نہ مخمن علی ہوا کہتے جی نو مخم بھی ہوا کہتے جی وان ہوا کہتے جی پریشان بیا جس نے انہوں علامات اسم دے فعل سے بیا کو خطر رہا ہے جی ہاں ہم بیا کا فائدہ شو کہ ذکر دو وجہ ذکر ہو رہا ہاں خطر وہ کہ وہ لکھ فبے کنا دایے چدا چکم بدل کنا ہاں ولی خرص کلام الار فوائد او دے خرص پر اپ کلام درده شه ډیره فائدې دي سر کنا فوائد جمع دي ډیره دا غنی چې مکمله جنوا کوي چې محمد رحم هو محمد هیدا نوا کوي چې ہیں علامات اسم دے فیل دا نه پوهه خو نه ډیره صحیح دي فائدې دي خو شه کنو ده نا حکیم کربت بین الاسمین لکا حربت و تلین پر مند دے اسمین شه نوندی چاہ خرب دا چار کو چه دیر بر سید مار شسای کچی دنگی تارین کچی تشکا کن نخو زیدون فید داره سرکی زیدون فید داره نیکن نی دوتا که ادار دا حد دار چه دی زید سارا سرلا شوا دا دا پچا سارا سر سرلا دا پا فی سارا چی اینه تشکا کن پچا سارا سرلا یه دی فی دا چار کلی چه دا دوائی اسمینا دا داری چا سارا سرلا دا تشکا کن نمی زدی ہے کہ کتھے کیویں لگے تھے میرے کانہ لگے پھر کی مثال کرے زیدن ہاں زیدن دارو دس ہے نا جو خدا میں زید کیر دا زید کیر دا تو ہے نا وہ خلان کا تو مقصد دا تو مقصد صدا کہ زید تو کیر سے دا زید تو میرے کانہ ہاں دا پشے منا دے زرتے منا دا سے پھر کر چھن دا دی فکر دے پشے پتہ کر چھن ہے نا کہ زید تو کیر سے ہے نا دا د رسیت معنا د رسیت پرشه کو د کړی دی کدا نو وای چې موږ د کنا بیا دا معنا غلا ته دا چې موږ بلې کنا تشه کنا کنا دې څه دې دا او بل ول فعلین ول قربت موږ دې فعل شه څه کړه تاګنی پوند دې فعل شه مثال دې کوي نکو اوریدو انتظربا اوریدو یمو دا اراده او انتظربا چې ته والو دا اوریدو اخیل دا و در سره بوا کړل دا کنه ها و دا چې سره تړلې دي ولې کنه و دا مفید دی فائدې زړه غوړي دي دا څه غوړي دي د ان د ته ان د ان ورګه دره دا د تړلې بوا سره د وري د سره چې دي و دا مفید دی څه غوړا دي فائدې دي نه فائدې کنه انا ځکه فائدې کنه نه مطلب دا چې تاسو دربا اس مفروض کړل چې دا پره وري د پره دا چې په واسطه سره مفروض کړل ایمو دا یرا دارو ایسو سی انتظر بچتا والو که دا اولیدو فیر فیر شو در تظر بچتا شو مفول شو خدا چاپ واجه سر مفول شو دا انت واجه سر چه تشبه کنم چه والو که جنبی که دا ان نوائی بدا مخول بیهی نگر زده چه نپو بیده بدا فیر مخول بیهی نگر زده چه تا که چه مخول بیهی خو ایسم بی تشکی بی ایسم بی او بیده کنم بیا فیر خو مخول بیهی نوائی که جنبی تشبه کنم جیسے کہ ان پر داخل کو چکم دی دیا ان چکم دی آخر پتہ گل مزدر سر ایسے مکڑو کھانا ایسا مفرد ہی صحیح شو پا پھر منچے ان داخل پتہ گل دی چاہ سر کر دی دی مزدر سر چکم دی ویڈا کھانا ایسا مفرد ہی صحیح شو صحیح شو چکم دی دی دا سر ریبا جی مفرد گرزا والا دا دا چاہ گرزا والا دا ہاں اوری دی پورا دا ان گرزا والا دی تشوا کھانا کہ دا ان نوائی گرے مفرد ہی نگر دی تو کچھ مفرد ہی کو صحیح مفرد ہی ایسا مفرد ہی بے دانا وہ فیل خواہ تجربہ کو فیل لچی دیں گے یا ہم مفردی نوا کہتے ہیں نپو بے دیکھا نا غلط اچھا بل او اسم نوا فیل ہیں وہ یال کربت کنے دے اسم دے فیل سے اچھا سے ہاں اپو خو ربت کنے دے دے اسم سے او بلو ربت کنے دے چاہ سے دے دے فیل سے بل دریام ربت کنے دے اسم دے تو کا مثال کا ضربتو بالخشبہ دے سرکے وال نو کر پچا کھن والو کو پلا گیو پلا وڑ سا ہاں وال نو کر پچا کھن پلا گی پلا وڑ سا اے جو تک سوچ دے کہ دل خاصا بتے اے کہ اے دے رب چے درد تو سارو ہلا دا سارو ہلا دا پچا سارو ہلا دا پتے دے سارو ہلا دا پچا سارو ہلا دا دا اشتغبت اعلا دست دیدو دا اعلا چکنی پچا سر دست دیدو ای ضرب دوی دو رہا دا پا دیدو سر دیدو کدا بیل روی که دی خدامو چه ضرب تلو خشب آتا چه والا مو لرگای سر که دا والا مو لرگای دو خرمانا آرده کرا ای تو مراد دادا چه والا مو والا مکلی پچا سر مو پا لرگی سر دی والا کری یعنی والا مو بر چکو چکن دی او پچا سر مو والا مو والا دامو چه والا مو سر چکن دی لرگای چکن دی چشفا کانا مانا حالات اصلا کنه نه در دوزه که مطلب را چه دل خشا بطو چه دا علاز در غولی رو بده کنه دا چا ده پره کرد ده پره بده کنه دا چا کرده ده چا پواجه یه دی بی پواجه تر که بین داری که دا دا علا رو کرده شی بخور بهی کرده شی مانا غلطه شی دا پو بیده خچه او بل اویل جمله تینه یا غربت نوده دوی جمله شی اچه شی غربت نوده دوی جمله شی نخو این جا انی زیدون اکرمتو هو این جاءنی زیدون گره دا جاءنی زیدون یوا جمله دو جمله که دیا دا کنه و دا اکرمتو هو دا برا جمله دو اکرمتو فیل فیل خوزن رو خوزن برا جمله شو کنه ای دیت الماس دا تلین چه رواصله دا چه رو سا ایخ این رواصله دا این خرقه کنه اپا ساخ شد این جاءنی زیدون اکرمتو کچیر رولو متا زید اکرمتو خدا سکا دا والا دا جانی زیدون دا شب کسی دل دا و دا کرم تو حسد کسی جزا و دا شب تو جزا که کسی دلی دا چا بواجا دی این بواجا سر که دا این لگه که ریتانا بنا جا زیدون جانی زیدون شب کسی دلی اون دا بلا سرطا کسی دلی جزا که تیشو کانا دا شب تو جزا که کسی دلی دی و دا ریتانا ربط یورو غسلا دا چا که دلی دی این چی دلی این جانی زیدون پا دیر شب کرولو زیدون دا اکرم تو حسد کسی زرسا ایزاد در کنم دا کم تو جزا کرسا ولی دو اچھا دے پارا دے اخی جان زیدون را خوز ایزاد دے پارا کنی و دا چاک کرسا ولی دو این چی تم جو بایا تشوا کنا کدا این دنوار تو دا خلا جی کنی بیا جان زیدون شرط نو و اکم تو خسا وچن آج جزا آنو آج نو دا گوشی گوشی بای کنی تا دینی بنو آسا نکو بای تیری و غیر ذالکا و غیر دیسے مذکورن دا پسن چی ذکر کرے یہ دینا مستوانی را من الفوائد دیغی فائدینا دی اللہ تی آفائد تعریفوها چی تدو بیشن ہے فائدے پھر قسم سالے سے بہدرین قسم سے جیگو سچی بخت خرب سے جیگو جی بخت آول خوشی تندی اسم ہو لگا نا دوائم بخت دوائم فیر ہو لگا بخت دریان لئے چاہے تو بیشن ہے چکنی بہا قسم سالے سے انشاءاللہ و تعالی تیش بکا نا وغیر سالے قسم ہونا و غیر از مذکور فائده نه یو خدا بکنم چه دسته سر ایلی خنا چی کنی من الفوائد نیرا فائده ایدی سر خیلی اللہ تی آ فائده تعریف و خاچه تا دو بیشن آقا چی کنی فیل قسم سالی سے پا قسم سالی سے چا بخط خرط انشاءاللہ و تعالی کچی لغت اللہ پکتا با باش شو پیر کنا آب ایتا وش ہے بخط سالی سے جکنی بری کنا یکی مثال کا تحضیر سر خیلی پوی وای چاہ مندی ویڈیو آول ویڈیو آول اخور سے تحضیر سنو دی اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ مادی چیز دی آئینی دا خط دا فائدہ دو کنو چپی وائچ آدھے در تیزا دی چیز دی تیشوہ تھا نا وہ دارنگی تنبیح مخطب تسے در کول کنو تنبیح در کول چیز دی پی وائچ چار مونے چیز دی کانو لے رہتا نا اخور سے تنبیح کیم کیم دی اما وہا بلکی میں رہا علا اما و علا دو حادی شمید رہتا نا چشوہ تھا نا علا خبر دا سغائی بری دور سی چیز زیدن قائم چی زید صدا دو تا خبر چیز کتے دائی بری دور شایا شایا وور دی چیز تنو رہتا نا نیدا اندا چکن دی تنبی تو رہتا نا بری دور اول دا چکن دی فیدا دی چار دی چیز خرص دی چیز پا پی رہتا نا کنو بیرے کھانا نیدا اوہ سکر چکنو بیرے کھانا دا سوئے چکن دے اکور سے نیدا ندی دا چکنو بیرے کھانا آیا دے وہ آیا دے وہ آخر آدی چکنو بیرے کھانا ایندہ چکن دے دا سوئے دا دیسا دے چکن دے اوہ چشی پچا سا رشی تیخ خرس رشی کنو بیرے کھانا دا ایندہ ٹھولے فائدے دیچا دی دے خرس تو پیرے کھانا تحضیز دے تنبی دے نیدا دے وغیرہ چکن دے ایسے واجہ تحمیل چی دا خر تا خر پیلے بیائی لکہ ایسن تا ایسن بیلے بیرشا واجہ ذکرے وانا فیل تا فیل بیلے بیرشا خر تا خر پیلے بیرشا ویچو وی سمم خرفا ونمیلی دا خرف خرفا ویلے لیوقوی فیل کلام خرفا دی واجہ وقیدر اللہ پا کلام سے خرف خرسمونه ای طرف دا تفسیر شده خرس یعنی په طرف شه ای خرسمونه ده یعنی خرس ته خرس ذکر یعنی چه دایا پا کلام شه ها نکنه خرس ای طرف ته و دا پا کلام شه پا طرف شه واقع دیشه ذکر خرس ته دیگه چه خرس ته تاره شه خرسمون طرف ته و دا پا کلام شه واقع دیشه طرف واقع دیشه بده کنه نو طرف ته جیمونه ذکر دیوی چه ویسم خرفن دیو قویهی دیوازی وکیده دی خرفن فی الکلامه پا کلام شه خرفن انسمال ای طرفن چه ای طرف شه دنی نخواستای چه خرف تاجی طرف تاجی باشین و دا پا کلام شه واقعی کشید پا طرف شه واقعی کشید بنا تا نیزک خرف تاجی خوست دیو من اعتراض وارده دی اعتراض دا پا وارده دی پیده کنه چه دا همیشه کنده دیر بینی پیده کنه پلمان شا کشوی پا خرفن پا طرفنی والا قضایدون فیل داره فرماشه دا کنه پتالشن دا وقتی شو با یعنی ترکا چکن دی ضربت بل خشبته دا بی چکن دی فرماشه وقتی شو دا کنده وقتی شو دی پتالشن دا وقتی شو دی اولیدو انتظر بدا ان چکن دی دا فرماشه وقتی شو دا کنه دا تسرنگ چی دا پتالشن وقتی شو دی پکالا بشه دا بیده کنه ایده پر راجو کچی ترکو نیز بلا مانا دو مراد دو دا بیده کنه ترکی دا خون بلا مانا از لیسه مقصودن به ذات دا مانا دا زکا پا تطر وقتی تیری از لیسه زکا کنو دا خرف مقصودن به ذات مقصود به ذات چی دای پا کلام شا مقصود به ذات نوی مثل مسند و مسلح پشان مسند ریسا لکا مسند ها مقصود به ذات و مسلح سوی چنو دی دای دی اخون مقصود به ذات دا خاصل اداشو چی پا دیما نامو دای سارسا پا کلام شا وقتی تیری سوی چنو چی دای کسی نبدا کنا آقا مسند و مسندی چا مقصود دی چی دای آن واقع تیشی دای غیر مقصود واقع تیشی دای کنا بای چی دای غیر مقصود واقع تیشی بای اکوان که دای پا طرف تا مقصود شو کنا دو طرف مقصود شو بس طرف شو غیر مقصود شو بای چی دای غیر مقصود واقع تیشی دای کنا نی پا کرام شو یو مقصود دی یو غیر مقصود دی نی اکوان که دای پا طرف تیشا شو دی یا مقصود شو کنا دای پا مقابلہ دیتا شو یا مقصود شو و یو مقابل مولا قبل دا پا طرف شوی کنی داما طرف نا داما طرف نا داما دا چی پا سانگ شوی جن دی فیده کنا داما نا دا فیده کنا چی دای دای پا کلام شو غیر مقصود دی بچی غیر مقصود شو گوا کرے پا طرف تیتا شو مقصود شو یو طرف مقصود رو بلو بل طرف شو غیر مقصود دای پا طرف تیتا شو جن دی مقصود شو چشوا کنه زکه دایی چه از لیسا زکه چنه در خرس مقصود به ذات مقصود به ذات پا کلام شه پشان ده مصنو ده مصنو ده زکه مقصود به ذات چشوا کنه حد ساوی دیکن دی نمطرا به دار اوگه دیکنه چه دایی سره کنه غیر مقصود باقی شه پا کلام شه غیر مقصود دی بچه غیر مقصود شو ندای پا طرق مقابرات دیتا شه شو ها؟ یه مقصود شه شو کبه دیکنه په طرف مقابله تر شو په دې کې به تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته تاسو ته